ميت هنبدا نضحك ينا اسني متضحك ماني افقد وما دواري ما اللي نبدا زقوا بالضحك زوم كل خاد الضحكت ياي لونك اتخد وفين امين املنا اسجور ميت هنضحك كل خاد يضحك كل خاد بلنا قلبو Darf ich dich flupitschu, dem nicht hack, ha, ha, ha. Bedacht hat die Giornata, min heran ad bis nara. Wacht lik elfu il meida, nicht hack, blau auf ihn. Und sag han sie trari, edem min jäidli nicht hack ihn. Min jäidli li nebla, und min jäidli im Buffon. Tal klim kasche in manati, und man ist mach schikun schikun. Min jäidli af i af, am erftit das serieta. Medicina, skurma un spara, in jedli dejem il papa. Andek shandek, zlonki addilek, kif tibda titxak, ha ha ha ha. Alek mela, itkubhali, ash min di dinya hachein maha. Nitxak jina, titku intom, kul ha titxak, ha ha ha. Darf ich dich fluffitsch, jude jem nit ha ha ha ha Bedacht hat die Giornata, min aran as bis nara Wacht lik elfu il meida, nit hak blau auf ihn Usach han sie trari etem, min jäidli nit hak jen Min jäidli li in iblach, und min jäidli in buffun Tag lim kasche in manate, und man ist mach schikun schikun Min jäidli af i af, am el tit das serieta Ubit will jibaf with you Nibda nitrak